أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين جزاك الله سورة تحريم مدني سورة نزولا يوصل هو 107 نمبر دي پاس سورة سورة حجرات نازل شدن اور ترتيبا شپک شپیتر 66 نمبر سورة طلاق پتی لگولی شده عربا سورة دا مخ کس رہا مخ یاد نمبر 11 کے علت دا رنان را لگلو بیان کا چی مسلمانان دا تیارون رنان تا شی نو دی سورة آیت نمبر 8 کے ذکر کئی دا رنان بابا چاچے پا دنیا کی رنان اقست دیوار قرآن نا دا رنان با اثر پا قیامت کی ہوئی دیو جو پسی رانا دوی موجا یا مخ سورة دا جہاد پا یو قسم دا مور منتظمان بیان شا چه که برس یو خدا دا اگر جا تا نفری دی نو طلاق کلور که دلتا بل قسم امور منتظمان ذکر کئی چه امیر با دیو رکن سرا یعنی خوان با دیو یک خد سرا داسی محبت نکه اظهار چه نور خدی دی پا منز که تینا نپرد پیدا شد آگه خدی نا یادی پیغمبر سا پیدی خوان تا چکم نی مسئلی پیدا کی دیو جنی اور پسیر آنه حالتا که یو کدوم امور منتظمه او دیده که بلکسمه امتیازات دو صورت صورت ممتازه پا واقع دو شاد و خوراک دو نبی اسلام بانده زینب بی بی کرا دویم صورت ممتازه پا طریقه دو تنظیم دو امیر دو آدابو درم صورت ممتازه پا آداب دو مامورینو بانده دو امیر پا آدابو چه امیر دو آداب که سرورم آیت نمبر 5 کے دا ذکر چی بی بیان و فضیلت پس بانے دے او شپاگم ربط شپاگم امتیاز یو لذین آمن خبر مکو یو لذین آمن قوان پتوکن و احلیکم نارن و قوان ناس و حجار بل اجازش نیشتا بل امتیاز سرورم ممتاز دے پاید نور دست بانے چی پا نصب فرشتو بانه که پیغمبر خدادا دور نازدگه نشی بچ کده مقصد صورت ها ترغیب انفاق والجهاد او خلاصه نه صورتون دا خیلی صورت دا غلق سنا چی پا یو نه جراروانو پا ترغیب انفاق والجهاد دی صورت که تنظیم اصول بیانه لکه دا مخ که صورت که چی یو رو کن خلاف کن اول سمالو کوشش که کن سبیگی نجودای که لیت پر مسال طلاق که دلتا امیر دا جماعت و ارکانو تا آداب ورکنی چه امیر با یو رکن لفا بل رکن با ظاهری فضیلت نو ورکنی دکه یو رکن با یقب تکرهی نو ٹیک دا مینه و سرپڑه که کولش زیاده او خکارکه بینا دکه نور با نفرت پیدا شی او جماعت کې باندې ګړ ور پیدا شي وای جوړ امیر سه افلان کرو کوم سره دیات نه کوم سره کما کوي نو تاثر پیدا کیږي فدی باندې یو واقع بیان نه د نبی اسلام عادت مبارک دا چې ما ذکر مو زه وکم نو بی بیان ته وته پینده شپږ یا لس منټه به تیرولا دا ودیر پر تیرولا چې بعد خدي برابر بی بیان به تپوت کو نو ای به زموږ ته بیا و نبی اسلام نه به تپوت کو نبی اسلام چې وران د نبی اسلام نه تپوت کو چې دا شانې د دې مسلې څه مطلب دی دی د نبی اسلام بی بیانو کې بی بیو حضرت زینب چې سورته عذاب کې بیان شو زید رضی اللہ عنہ ته واده شو بیا هغه پریو بیا نبی اسلام وکړه دا ډیره هوښیار او ډیره ښه خدم وه ډیره تخړم وه ښایسته م وه د نبی اسلام د ترور لور د پپو لورې وه دی ته پته لګېد چې نبی اسلام شاد خوښي چېرته یې شاد پیدا کړو چې نبی اسلام به ورته وخت تېر کړه اته به ورته ورګه دي او دغه د شربت د شاد وکړو نبی اسلام شاد خوښ و پوه شې یحب کان رسول الله یحب الحلوا والعسل نبی اسلام به خواږه شیان خوښ و اګبین به خوښ و نو دی ورته ورګه نو دی ته به وخت د نور نه لس منټه سوا تېر کړه دوی پر نور بی بیان دوا در حفصره دی نه اشاره دی نه دی چې تحقیق کو چې دا نبی اسلام دی څخه خو دی وخت تیر لري نو چې پته وته چې وای دا خو به شاته لسیس کوي دا واخه نو دی یو منصوبه جوړ کړه دواړو چې کتا څنګه راغی نو ته به وته وای چې حضرت تعالی خو مغافر یو ګون دی چې دا غي بوی نبی اسلام ته ډیر بد لګېد تا تعالی خو مغافر بوی راځي اکه ما ته راغی نو زه به وته وایم نو نه دی به وایي چې ما خو مغافر ګوتېدو نو دی یاد به شي وایي دا خو ما ګبین دا اسکه دا ګبین د مچا به شر په مغافرو ناستو نو دی به وایي چې نه بیا به شات نه څکوم دا منصوبې جوړه کړه دوی دواړو بیانو دا د محبت د وجه داس بل څه نه دا د محبت د وجه نه خیر چې دی دا منصوبه جوړه کړه نبی اسلام چې تللی دی د زینب بیبي د کور راغلی حفصې رضی الله عنها سره تللی نو ته حضرت تعالی خو بوی راځي دغه مغافر نه را بیا وکړه جي مغافر نبی اسلام خو ګوتې نه وړي نبی والا دا زینب ګرما شاد اسکله کېدی چې دا مچای تر مغافر مغافر یې ګون د پهغې ناستې کړی دا د هغې بیا وې قسم دی بابا دا نه څکمه هغه خبره هغې واوره چې ښځې ته دوی هغې زر چې نبی اسلام وو په منډه تړلې دي دغې ته ویلي عائشې ته یې بس کار شو که ښه نبی اسلام قسم وخوړه چې نه بس کومه سره ګبیم نو د هغې واقع بیانوي نو دی کې لوی تعلیم دی د ارکان دپاره هم د خاوند دپاره هم د ښځو دپاره هم چې خاوند له نه وي په کار چې یو داسې کار وشي چې د نورو ښځو یعنې ده ته به تکلیف پیدا کېږي یا د ښځې سره د بل بغض پیدا شي یو نبی یو او پیغمبر اسلام لما تخرمو ولی حرام په مانا لغوي دی ښه ځکه پیغمبر یو شی حرامول نه شو نه حلال دا خو یو مولا صاحب دی چې حلالول کول چې متاخر وکړي ډېر طاقتور خلک موجود دي چې الله حجرت حرام کړی دی او متاخرین ډېر تکړه خلک به د الله هغه حرام یې حلال کړ پیغمبر نه شي کولی پیغمبر ته که نسبت د حرام حلالو کړي نه په دې اعتبار رکي چې نبی اسلام د الله هغه حرام هغه بیانوي نور چې الله یو شی حرام کړی نو پیغمبر نه شي حلالولی او چې الله حلال کړی پیغمبر نه شي حرامولی یا حرام په معنا لغوي دی ښه یو نبیو او پیغمبر د بدعتیانو متاخرین ډېر زورور دي ښه د خدای د پیغمبر نه ډېر مخکې تللي دي د خدای هغه حرام حلالوي دا دلیل دی چې دی وایي متاخرین جایز مطلب چې تر اوسه ناجایز دی دی خپله په اقرار کوي تر اوسه ناجایز او متاخرین ډېر زورور خلک دي دا څوک دي خدای موږ لیدلي نه دي چې د خدای نه هم زورور دي خدای رحم کړی دی او دی الله پیغمبر نه حضور ورده پیغمبر رحم کړی ا ته خدای ده اخون له خدای پای کده خرید کړس پای ته دا بس حلال کا یو شی غول ولا حلال کا به یو او تقریبا جایز کړی دی چې سترګه ورته پړی کې قران دادی کې ثواب ډیر دی هسته یو الذین ایو نبی او پیغمبر اسلام لیمه تو حرمه ولی باندې په ځان باندې اچره واکړی الله تعالی تب ته مرضاتا دعا دې لټه تر دمتیا د بیبیا ته د بیبی رضامتیا لټول د خود دا بهترین صفت دی انسان چې خدای خوشاله ساتي ځکه خدای د دې پر راغلی پر دې جنا ده مور پر لوي کړی دا تاله غټه پر در کړی سره د کالو سره د کپړو تله بچیم راته بی غیرت انسان ته بزت تاغ سر ظلم بکې دا غیر دا لټو کنه خو پختون غریب خو نه پویا موږ نه غلطای شو دی وخت موږ قران نو ورته غوسه پدې باندې چې کوم قران ویل موږ دم فتوا ولی بم دیاتی کول خلاص تب ته تلټېر د امتیاز بی بیان وستا بی بیان خپا کومه نبی اسلام وای پتا ته غوړ او چې خپل بی بیان سره خو وخت لري از ساتو غوړ نبی اسلام خپل کارون خپل کو چر بینو چې راشه وبراکا چر بینو چې ما دا کپڑے وګاڼه خپل به ګاڼه ځان لا خپل به لاړ وې راو ځان لا دګه سانو کار افون نه کنه ټیک ده خو دا هونه چې بس نه ځه او خاګ نه اے راشه وبراکا الله دا وکاله اوکا خپل کار خپل به کار سړیو کی تب ته مر دواته دعا جه ک لټه خدا تے مر رہا کوئی نور سے تکلیف رسی اللہ پورا اللہ البا خن کے مہربان قد پر اللہ علیکم یا تاکی طرح روا کرے اللہ سر پر سخلتا ایمان کو روا آیا تھا د قسمونو ستاسو سورت مائده نواسې کې لسو کسانو له ډوډۍ ورکول دوه ټیمه یا جامه ورکول نواسې نمبرس کې یا که دغه دین بیا درې روجې نو قسم د خوړل قسم مات کا او ځه خوراک ګبین خیر ولې په ځان باندې والله والله مولاکم الله تاسو مومنده او د الله پوهه حکمتوال ذاته و د سره نبی آیات کا کر چې پټو کړو پیغمبر ته بادي بیا ته خبره حفصه رضی الله عنها چې بیا به شاید شاد نس کوم خدا وته وې چې چاته نو ښه دغه خبر شو زینب بیا به خفه شي وی ښه دا دوه خبره ته یو دا وکړه چې ما هلته غې سره شاد خوړلې دي او شاد ونه خورمه بیا هلته او دا وته وې چې چاته بل چاته وایما تک خبر شه زین بیا به خفای وذر الله علی فلما نبات بی هر کس دی خبردار خبری خبر باندې بلی بی بی بی بی لرا غایشه ر دان ته وی چې کار شو که خیر وذر الله علی او خبردار که پیغمبر اسلام الله په دی باندې شکر اخی خو اخبل ته وی غایشه ر دان ته معرفه بعدو قرک نبی اسلام بعد خبره دی حبسی ته رضان ته امخ وړ د باد نه امیر لا چل خی خاون لا او امیر لا پلار چې دوی دې دوه درې نقصان کړی یو وته ښکار کا ټول وته مخکار کو دا بیا هغه دغه شي ناقص به شي یعنی پرده به ختمه شي لکه یو ځای ته تللی دی دی او هلته چرس کلي دي یا غلط فلمونه کتلي تو ته تو هلته تللی وي یار بیا به که ته وایي تا خو هلته شرط هم کړو تا خو هلته کډم هم کتلي دي ګنده نو بس هغه بیا ویجاو کنه بس هغه پرده دې ختمه کړه نو یو ورته ووي چې تا خو هغې ته ووي کنه دا ورته ونه وي پوه شو تا خو هغې ته ووي کنه او نوره خبره ورته ونه کړه چې تا تو ماته سلا کړه او دا ورته ونه وي فلما نبابي هر کله چې خبر راکړه نبی اسلام دا بیبي په دې باندې چې تا خو هغې ته ووي عایشې ته نو قال وی هفتې بیبي من امبا کازا چا خبر کتا لا دغه دغه خیره دا چې نبی اسلام علم الغیب نه دګنه به ول چا دا خو نبی اسلام علم الغیب ده او دا خپل فصل لګی دی کنه وینا نه من امبا کازا چا خبر کتا لا قال وی عائشی وی نبی اسلام نبان یل علیم الخبیر خبردار کمال با پو ذات او خبردار ذات انت توب الله کچر تا تر اگر الله ته یقینا میلان کړ ساتوړو ته وې تا په دې باندې مودودی صاحب بیا سب ډېر خراب خبر کړی وای سغه و یعنی تاسو وای د بیبیانو باره کې وای وای څه وای وای د بندریز به کول دی دواړو د نبی اسلام سره نو که ته وته چې تا ښه د بندري کول تا سره کول موږ د مودودي ښه د مودودي سره زما بندري د کوله نو دا ملګري به پې غوسه کېږي یعنې د دی د مودودي ښه ده د بیبیانو اوچته ده کوم وجه به دی مور به مو دی فلار ته زبان درې کولا نو جنگ جنگ کوي په خپګي او اینا خیر نو د پیغمبر وته دور سپک دی بیان دور سپک دی وته چې څه شان نشته وقت سغت سغ سغون معنا میلان لیکن میلان کر سال رونو سے تو توبی تھا وہ انتظار آ لے اکتا تو امداد کوئی دیو بل پر خلاف دے پیغمبر السلام کے لیکن اللہ اگر دا مددگار دے جبریل السلام سے نیکان مومنان مددگار دے او پرختی پاسدین امداد دیان دی اسا ربو قریب در رکھ ان تلقوں نہ کچھ دے تلاق در کتا ہوتا تو قریب دے چھ بدلا پر کوئی اور کتا اللہ بی بیانی غورستا سنا د بیبیان نبی سان د بیبیان ورخ ورخ دغه معنی کوي نو یې کنه نو غره څه مطلب مطلب دا چې ستاسو د غرواله په سبب د ازدواج د نبی اسلام دی چې تاسو نبی اسلام بیبیانی شوې تاسو په ټولو خدو کې غوره یې نو چې دنه تاسو کټ شي نو ستاسو غوره به ختم شي نو چې نور نبی اسلام خدای واخلي هغه به غوره شي لکه یو سړی عزت په جماعت باندې لیکن جماعت نه کټ شه د هغه عزت ختم شه نو چې بل سړی راشي بیا عزت مند شي نو دارنګې آسا قرض رب چې کچر طلاقی دی تاسو له نو بدلاکو ورکړي تا الله بیبیانې غوره ستاسونه یعنی هغې د ستاسو غوره کول بهی ته میلاو شي مسلمات یې نه غاړه کې ونیسي احکامو د الله ته منونکي احکامو د الله ته عجز کوونکي الله ته راګرځونکي الله ته عبادت کوونکي الله روجه دار یې صحیح بات یې نه صحیبات یعنی صحیبی چی وادی شوی بیا طلاق شوی یا کنڈی یا او اب کار اپ پیغلی اللہ بور کی یو اللہ دینا یا آمنو او تغیب بور کی چی کور کے بیانو کا قلو بچو تا قرآن سنو دیان کا دور نے بچ کا یو اللہ دینا آمنو واقعاں تاتو ما ایمان رو ہے کو انفرکم بچ کے اخپل دامنا اخپل کوروالا دورنا پس اب بچ کے دالا پی کتاب وقودات اور وقودان ناصر ہجارہ خشاک داغ خلق و کانی گٹھ دی فدیبان مقردی ملائکی غلاد مضبوط شداد سخت مضبوطی تزان تیر شخلاص ہوگی اور سخت دی نرم دلی من دی چطبت پا مینہ زان خلاص کی لاتون اللہ خلاب نکی دا اللہ دا آغا چوکم کرد دیتا اللہ اور کئی آغا چاہتا چیدیتا گوویل شیوی دی یو لذین کفرو او زجر آغا چاہتا جخپلو بچو دغه ونکه اسلام ونکړه بچې نکړه ورنه وویل چې یا کسان چې تاسو کار کړی د قرآن لا تذرم لا تذرم باندې م کوی نه انما تجدون کړه تاسو صدا درکول شي دا چې تاسو یې کوونکي یا الذین آمنوا توبه وباسا بچې دې ځان دې بچ یعنی قرآن نه ویلې توبه وباسا بچو بچو قرآن نه توبه وباسا راشي قرآن نه یو الذین آمنوا وکثرت ایمان دار توبو اللہ رغر اللہ تا توبہ نسوا و توبہ دی اخلاص باند اسا رب قریب در افتا سوچے یو کافران کوم سیات کوم لری بکتا نا دنیا ای تا کاری افتا یا ما پی بو کتا نا تو وڑو گنا ون افتا سو ادا نا بکتا جنتو تا جی بگی ور لاند گنا اولی پا گورس کے جلا خدا اللہ نبی غم جن بن کی اللہ نبی علیہ السلام اوا کتا چی مار رو دسرا نورم رناگان د ایمان دی یا صاحب نه دی مخه تبئی منډی بوئی خوری وری وی مخه دینا او شاته او خې در یو ذکر یو په قیاس کې او وای به ربنا ارا دنګات بملا نورنا پورا کې مونږ رنا دنګ منافقان را چې خط باندې تر موقع شي یا الله دنګ درنا مړنه کې الله وخت پرنا بخنو کې مونږ ته یقین ته پارس دی ما قدرت والے دې صورت داوا له صورتون داوا جهاد یو نبی او پیغمبر سم جهاد کفار جهاد کو د کفار اوسه په تور باندې ور منافقین او منافقان تر په تور باندې داسې آیات تیر شو په توبه کې آیت نمبر 72 غالبا وغدو دلیم سختی او کبدی پر منافقان د دې ګندونه ښکار کا لکه تور توبه کې هغه 33 په دونه ښکار کې خلک یې وپیژني وهم جان زیادی جان هم دیو بیس المصیر اڈیر برزاد ورطو اس مثال نا پیش کرده فارد ارکانو دا وضاحتا سلور کس ارکان بیانه دی جماعتا یو دوا غرکان دی چې د اوچت جماعت ارکان خو د جماعت په اصول باندې عملونه کوه. یو د هغې نه نوح علیه السلام ښه ده او یا د لوط علیه السلام ښه ده. نو بیا نسب هغه رښتیا نه وي بشپړ جهنم ته لاړې. یو هغه رکن دی چې د جماعت نه بهر و د یو غلط جماعت رکن و لیکن چې هغه توبه وویسته راغی هغه غلط جماعت یې پرېښوده او راغی د فرعون ښځه نو هغه جنتي شوه. او بل هغه رکن ذکر کوي چې جماعت یې ټیکو او جماعت یې ټیکو مخکې نه او عمل یې ټیکو نو الله د هغې د بچي نه دوره کارو چې تر اوسه پر یادېږي عیسی علیه السلام. نو اول بیانوي ضرب الله ادا دې سره رد کوي د وسایل شرکیه چې دی وایي بابا مې خلاصوي خاوند نه شي خلاصولی پیغمبر دی. ضرب الله مثلا بیان الله مثال د پرده کړه کفرونه مراد منافقان چې منافقت کړی بیان الله مثال د پرده کسان چې منافقت کړی د ښځې نوح علیه ځکه دا منافقه وه او د ښځې لوط دا منافقه وه. نو منافقه که ته وایې ستا بچاو نشته ستا مثال داسې بیان الله مثال د پاره دا کسان چې منافقت یې کړی دی د ښځې نوح علیه السلام د ښځې لوط علیه السلام قانتاوي دا دوه تخت عبدین د لاندې دوه بندګان مې باندې زنګ د بندګان د پیغمبرانو ښځې صالحې نه په خانتاوما د دواړو نقصان وکړې دواړو نقصان دینی دین نقصان ځکه د پیغمبر ښځه زناکار نه شي کېدی منافقه کېدی شي کافره کېدی شي لیکن زناکار نه شي کېدی. ښه د خیانت نه مراد خیانت دینی دی چې دینی خیانت کو منافقت کو ولم یغنی عنهما نو فایده ور نه کړه دې دواړو پیغمبرانو عنهما دې دواړو ښځو له من الله د عذاب د الله نه شیان ذره برهما وقیل ادخل اویل شي دنه شي دواړه جهنم ته اور ته ته داخلیدونکو پوسلو بچ شوه د دین اوچته وسیله چېرته دې مې قرطبي لیکي تنبیهم بذلک ان العذاب یتبع بالطاعت لا بالوسیله وایي په دې کې تنبیه دی چې عذاب یې دفع کېږي په د قرآن سنت په تابعدارۍ په وسیلو نه دفع کېږي. نو وسیلې خو دې خاوندانو په پیغمبرانو وسیلو نه دفع کېږي. ښه نه بیا بل مثال پیش کوي دا هغه چا چې جماعت یې خراب و خو لیکن هغې نه لرې شوه نو الله پاک هغه جنتي کړه. وضرب الله مثلا بیان الله مثال د پرده کسان چې ایمان راوړی دی امرأت فرعون د ښځې فرعون کله چې ویلې رب زما جوړ کړه ما دپاره یو کور ځان څخه په جنت کې او بچ کې ما د فرعون نه ادا د عمل نه د هغه د ظلم نه او بچ کې ما د قوم ظالمانه وګوره د یو غټ کافر ښځه وه لیکن چې هغه یې هغه جماعت پرې د ګنده جماعت اصحی جماعت ته راغله هغه جنتي شوه. ادا دوه د خوچت جماعت ښه دی خو د هغه جماعت اصول نه مال منافقت کو هغه جهنمیان شوه. اوس بله ښه ده بله بیوي چې جماعت یې اوچت و او عقیده یې هم برابر وه مریم بیان الله مثال د بی مریم د لور د عمران هغه بیبي احسن فرجا چې پاکستان خپل عورت فنفعنا فی روحنا نو پوکو موږ پاکې د خپل حکم نه وصدقت بکلمات ربها ا دې تصدیق کړو په احکامو خپل باندې او کتب کتابونو د الله باندې او دا من القانتین د عجز کوونکو الله ته. نو ګوره جماعت یې اوچتو عقیدې یې ټیکوه نو داسې کار الله وکړو د هغې بچې په دنیا کې یاد شه هغه هم یاده شوه. دا لس صورتونه په یو لهجه باندې وو په یو نهج باندې وو په دې کې تریب الال جهاد انفاق او په کې ضمنن سره یو مثلا بل بیان ده دی دوا وکړه چې الله په قرآن باندې مضبوط کړي الله ملک امن راولي الله مسلمان په قرآن پوه.